Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów, oazie ludzi młodych duchem i wieku dojrzałym. Moich ulubionych dinozaurów, lubiących i ceniących muzykę sprzed lat, sympatyków tego, co najważniejsze w muzyce, czyli konkretnego rock'n'rolla, ale także piewców tradycyjnych odmian, na przykład rapu, punka, bluesa, muzyki rockowej, czy po prostu reggae. Dziś część tej spuścizny w audycji dla nocnych pracowników, dla podróżników, dla osób cierpiących na bezsenność i tych rodaków, którzy są tymczasowo poza Polską, na przykład Burkina Faso, na Vanuatu, Wyspie Wielkanocnej, czy gdziekolwiek indziej. Nazywam się Piotr Klata, pracuję dziś w nocy dla Państwa z Aleksandrą Budką, wydawcą audycji, Renatą Szewczak, realizującą nasz godzinny set od godziny drugiej do godziny trzeciej. Tradycyjnie moja wizytówka teraz. Schodami do nieba. Piosenka o tym, co według mnie ważne w życiu. Słuchać innych i czerpać z tego wiedzę i doświadczenie. Wspomnienia i miłość. ognisku. Wspomnienia i miłość, miłość, wspomnienia to najlepsze, co możesz chcieć, co możesz mieć. Miłość, wspomnienia, róbcie co chcecie, niech płynie do waszych serc. Wspomnienia i miłość, miłość, wspomnienia to najlepsze, co możesz chcieć, co możesz mieć. Miłość, wspomnienia, róbcie co chcecie, niech płynie do waszych serc. Schodami do nieba z cytatem z klasyki muzyki rockowej. Chociaż wychowywałem się na muzyce punkowej przełomu lat 70. i 80. poprzedniego wieku i mocno nienawidziłem metalu, no to jednak na przykład Anthrax był moim i dla moich punkowych kumpli wzorem energii, emocji i groove'u godnego do naśladowania. Zaliczany obok zespołów Metallica, Slayer i Megadeth do wielkiej czwórki thrash metalu, był o dziwo także jedynym z tej czwórki aprobowanym i cenionym przez punkowców. To oni, Anthrax, w roku 85 nagrali m.in. cover zespołu Sex Pistols God Save the Queen. Wiele lat później także Metallica sięgnęła po klasykę punk rocka, po piosenki z repertuaru amerykańskiej grupy The Ramones. No ale było to prawie dwie dekady później od tego momentu, kiedy Anthrax nagrał God Save the Queen. Covery, rzecz ważna, ale własna twórczość to rzecz bezcenna. Anthrax miał masę unikalnych i unikatowych przebojów. Anthrax. Prawie, prawdopodobnie, a nawet na pewno tak zabrzmieli 2 sierpnia 2013 roku podczas 19 przystanku Woodstock nad Odrą. Ktoś powie, ale w tym zespole gra już 30 muzyk w ich historii, począwszy od roku 1981. No, to prawda, ale nadal od 81 w zespole gra Scott, od 83 Charlie, od 84 Frankie Joy. To nadal super grupa, super kapela. Super są też, i tego trzymamy się, między innymi Amorphis, znani w Polsce jako Amorphis, ponieważ to nazwa fińska, więc nie angielska, chociaż z angielskiego wywodząca się i oznaczająca w skrócie bezpodstawność oraz ciało amorficzne, czyli ciało bezpostaciowe, czyli taki stan skupienia materii, który charakteryzuje się własnościami zbliżonymi do ciała krystalicznego, w którym nie występuje uporządkowanie, znaczy występuje poniekąd, ale jako chaos cząsteczek. No, o to chyba chodzi w muzyce metalowej zazwyczaj, o chaos cząsteczek, o chaos dźwięków. W ostatni wtorek Finowie grali w San Diego, w USA, a jutro zagrają, z tego co pamiętam, jeśli dobrze przypominam sobie ich kalendarium, zagrają w San Antonio, również w Stanach Zjednoczonych. Fińska komanda z Helsinek, grająca muzykę z gatunku melodic death metal, z dużą ilością, jak Państwo słyszeli, melodyjnych riffów, z dużą ilością gitarowych solówek, no i przede wszystkim z czystym wokalem, bez zbędnego grolowania. Poruszająca w warstwie poetyckiej bardzo różnorodne tematy. No i co tu dużo o nich jeszcze powiedzieć? To po prostu dobra muzyka i niezła literatura. Хайсти. I should have understood. Fińska grupa Amorphis prosto z Helsinek. Skandynawowie lubią takie mroczne klimaty, stąd pewnie także w Norwegii. W kolaboracji z Niemcami powstała grupa Midnight Soul. Grupa muzyczna wykonująca muzykę melodic folk metal. To taka ciekawa odmiana muzyki metalowej, wykorzystująca w swoim brzmieniu dźwięki i motywy muzyczne charakterystyczne dla regionu, z którego pochodzi dany zespół, chociaż czasami zespoły z innych stron posiłkują się frazą ludową z miejsc dla nich kulturowo obcych. Najczęściej w folkowym metalu są to elementy muzyki celtyckiej. Ten styl melodic folk metal raczej rzadko wychodzi poza Europę i Amerykę Północną, a z wyjątkiem niektórych zespołów południowoamerykańskich, to mam na myśli nagrania grupy Sepultura. Midnight Soul raczej nie sięgają po wpływy celtyckie, to porządna nordycka muzyka folkowa z symfonicznym zacięciem. Ich teksty są w dużej mierze oparte na norweskich opowieściach ludowych. Midnight Soul oznacza północne słońce w języku norweskim. Zatem w trzeciej godzinie po północy, dziś w trójce, niemiecko-norweska muzyka ludowa. the cherry brown. My aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Got a power of suit away. I will be fairer one day. I will command all of you. Your kids are meditating in school. Your kids are meditating in school. California, Uberalis, California, Uberalis, Uberalis, California, Uberalis, California. Separatists will control you. And the person natural, you will draw for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. Paper on white horses near. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, Uber Alice, California, Uber Alice, Uber Alice, California, Uber Alice, California. California, Uberales, Dead Kennedys. Jello Biafra skomponował ten fantastyczny utwór na basie, ponieważ nie potrafił grać na żadnym instrumencie, zresztą na basie też nie, no ale na gitarze basowej tak naprawdę, jeżdżąc palcami po jednej strunie, można co nieco skomponować. Tytuł piosenki jest aluzją do pierwszej zwrotki hymnu Niemiec, która zaczyna się od słów Deutschland, Deutschland, Uberales. No, po upadku III Rzeszy fragment ten został usunięty, nie jest już śpiewany. Tekst piosenki California Uberales był poniekąd satyrycznym atakiem, a faktem jest, że był atakiem na Jerry'ego Browna, gubernatora Kalifornii, który według Biafry preferował w latach 1975-1983 i nadal podobno preferuje jako urzędujący gubernator Kalifornii od roku 2011. To są słowa Biafry, faszystowską wizję Ameryki. Tak uważa Jello Biafra. California Uberales to także nawiązanie do sztuki Williama Szekspira, sztuki pod tytułem Juliusz Cezar. To muzyczny komentarz do korupcji natury władzy. Mega ważny utwór, nie tylko w segmencie muzyki punk rockowej. Mega ważny, podobnie jak na przykład Holiday in the Cambodia, piosenka będąca atakiem na stereotypowego amerykańskiego studenta. Tekst przedstawia w sposób także trochę satyryczny, trochę obrazoburczy obraz młodych, zamożnych i obłudnych Amerykanów, kontrastujący ten ich styl życia z ludobójczą dyktaturą czerwonych Kmerów pod przewodnictwem Pol Pota, który, jak Państwo zapewne wiedzą, był odpowiedzialny za śmierć około 2 milionów ludzi w Kambodży, których wymordował w latach 75-79 poprzedniego wieku. No, to wypada ten utwór chyba zagrać. Jeszcze raz Dead Kennedys. Trójka. Program trzeci. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. musician Al, who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera in a cell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you, California. Oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues. Just give you the blues. So I bought me a ticket, I caught a plane to Spain. To a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California, California, coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Joni Mitchell, Kalifornia. Jakże inna od opowieści Dead Kennedys w utworze California Burales. Mitchell napisała Kalifornię mieszkając we Francji, ale tęskniąc za kreatywnym klimatem, jakiego doświadczyła w Kalifornii, dała tej tęsknocie upust w piosence, w której wyraża głębie tęsknoty za słonecznym miejscem, śpiewając między innymi, że gdyby była z powrotem w Kalifornii, byłaby nawet gotowa pocałować policjanta, mimo że uważała się za członka kontrkultury, a więc jednostkę daleką od akceptacji policjantów w jakiejkolwiek ich formie. Kalifornia to, jak Państwo słyszeli, piękna literacka forma podróżowania, trochę oparta, powiedziałbym tak, podprogowo na strumieniu świadomości odbiorcy wyobrażającego sobie romantyczną podróż, którą Mitchell odbyła po Hiszpanii i Grecji. Ale w końcowej fazie najważniejsza jest dla poetki jednak Kalifornia, chęć powrotu do domu. Piękna opowieść o miłości do miejsca, na które w jakiś magiczny sposób jesteśmy skazani. To taka jej osobista opowieść spółki o My Generation. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby. what we all my generation. This is my generation, baby. My generation. My generation. People try to put us to death. My generation. Just because we could get around. Get on. My Generation, The Who, utwór, który stał się hitem i jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek zespołu. Piosenka została ulokowana na 11. miejscu magazynu Rolling Stone na liście największych piosenek wszechczasów i na 13. miejscu na liście piosenek, najlepszych piosenek rock'n'rollowych na świecie. Mówi się, że piosenka ta zamknęła w nas lęk przed byciem nastolatkiem. Że to ukłon w stronę kontrkultury, moców, subkultury, która wywodziła się głównie ze środowisk robotniczych, chociaż początki ruchu o dziwo miały miejsce tak naprawdę w londyńskim, nowobogackim Soho. Moci. Pedantyczny sposób ubioru, nienawiść do edukacji, zainteresowania najnowszymi trendami mody. No i przede wszystkim muzyką wtedy eksperymentalną, ale tak naprawdę po prostu piękną, cudowną, dynamiczną muzyką rock'n'rollową. Nosili bujne włosy w stylu, no dzisiaj nie wiem, czy byśmy powiedzieli, że bujne, w każdym razie w stylu The Beatles i Rolling Stonesów. Lubili szokować pełnym jaskrawych barw, krzykliwym i prowokującym wyglądem. Chętnie opowiadali się za hasłami związanymi z rewolucją seksualną. No i tak naprawdę ich gusty muzyczne oscylowały między rock'n'rollem, między muzyką ska, rhythm bluesem, modern jazzem, beatem, popem i w końcu hard rockiem. Stworzyli bardzo ciekawą mieszankę nowoczesnych nurtów w muzyce i korzystali oczywiście z elementów muzyki starszego pokolenia. Głównym zespołem kojarzonym z ich subkulturą byli właśnie The Who. Za Jimi Hendrixem nie przepadali, no ale nikt nigdy nie mówił, że młodsi nie byli po prostu ułomni. Kiss the sky. or just the end of time. Jimi Hendrix, Purple Haze, piękny utwór skomponowany przez Hendrixa w grudniu 1966 roku. W połowie grudnia tamtego roku producent Jimiego, Mr. Chandler, usłyszał Hendrixa bawiącego się nowym gitarowym riffem. Słyszałem, jak grał w mieszkaniu i zostałem znokautowany, wspomina. Powiedziałem mu, żeby kontynuował pracę nad tym, mówiąc, to jest następny singiel. Hendrix napisał resztę Purple Haze w szatni londyńskiego klubu podczas jednego popołudnia 26 grudnia 1966 roku przed swoim własnym koncertem. Piosenka ukazała się na płycie w marcu roku następnego. W roku śmierci Jana Kiepury i roku narodzin Jacka Stachurskiego. Dość przewrotny zatem był to rok. Tymczasem 11 lat miał już wtedy Angus Young, a 7 lat później założył AC/DC. Leave me be.